et in spiritum sanctum dominum et vivificante. Et in spiritum sanctum dominum et vivificantem, vivificantem. Spiritum sanctum, vivificantem, vivificantem dominum, qui ex Patre Filio est per prophetas, locutus est per prophetas locutus est per prophetas, locutus est per prophetas. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. Et unam sanctam catholica et apostolica ecclesia. Unam sanctam catholica et apostolica ecclesiam, unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam.